राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 6 मार्च 1995 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। कोई बात बोलो भाई। वही मानी कोई आई नहीं विशेष करने की। नारायण नारायण नारायण नारायण। हरे भाई बहन के लिए ये सोचने की बात है कि यहाँ रहना है नहीं। जैसे अभी सत्संग में आए हैं और यहाँ छप्पर में पंडाल में बैठे हैं, तो आए हैं तो जाने के लिए ही है, रहने के लिए नहीं है जगह। कोई भी यहाँ डेरा लगा के हम तो यहाँ ही रहेंगे, रहने की जगह नहीं है भैया। यहाँ तो आओ सत्संग कर चले जाओ। जैसे यहाँ रहने की जगह नहीं है, ऐसे अपने अपने घरों में आए वहां भी रहने की जगह नहीं है। वहां जाने के लिए ही आए हैं, रहने के लिए नहीं आए हैं। आना और रहना ये नहीं है, जाना है ये मुख्य है। आना अनित्य है, रहना अनित्य है, जाना नित्य है। ये ख्याल किया नहीं। यहाँ से जाना है ये नित्य है, ये अखंड है, इसमें गलती नहीं होगी। आने में गलती हो सकती है, रहने में गलती हो सकती है, जाने में गलती नहीं है। ये दिखते हैं आए हैं, ये सब सफाचट हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। समय पाकर ये छपर ये मकान ये कुछ नहीं रहेगा। बहुत वर्षों के पहले की बात है, नागौर में किला है, गढ़ है, उसमें हम गए थे देखने के लिए। बचपन की बात है। बड़े बड़े मकान है, बड़े बड़े बड़े बड़े हॉल है, बड़े बड़े जल के बड़े होद है, बड़े बड़े सभा मंडप है। श्याल फिरे हम श्याल, कभी भी बना था, अमर सिंह राठौड़ थे, बनाया था। इतना बड़ा भरदभाव, बड़ा भारी प्रभाव, प्रभाव कुछ नहीं हो। तो उतने उतने बड़े प्रभावशाली थे, राजधार दबदबा था, वहां कुछ नहीं है। तो यहां कुछ रहेगा? एक दिन ऐसा होगा। अब हम तो क्या रहे, ये जगह भी नहीं रहेगी, ये वृक्ष भी नहीं रहेंगे। चाहे 10,000 लाख वर्ष गिर लो, पर 10 लाख गिर लो, कितने वर्षों के बाद कुछ नहीं रहेगा। तो जाना निश्चित है, अभाव निश्चित है। संसार का तो अभाव निश्चित है और भगवान का भाव निश्चित है। तो जिसका अभाव होना है वहां बैठे निश्चिंत होकर, यही गलती की बात है। जो रहने वाला निश्चित है उससे प्रेम करो, रहते के संग रहो, रहते के संग, बहते के संग मत बहो। ये संसार बहता है, निरंतर बहता है, निरंतर। ये रहने वाला नहीं है, ये बहने वाला है, जाने वाला है। और जाने के ये तो बड़ी बात है, छोटी बात है, हर एक शरीर है वो जा रहा है। जीना है ये तो अनित्य है, और मरना है ये नित्य है। ख्याल किया नहीं देना, जीने का पता नहीं है पर मरना जरूर होगा, पता है इस बात का, फिर निश्चिंत कैसे बैठे हैं? जो रहने वाला है उससे प्रेम करना चाहिए, उसको अपना मानना चाहिए, उसके साथ अपनापन करो। नारायण ब्रजराज कुमार सो बह गई कर पहचान, रहने वाले से पहचान करो। जाने वाले वो रहता है, दम रहता है वो रहने वाला। ये जाने वाले से मोह करते हो, संग्रह करते हो, प्रेम करते हो, आदर करते हो, ये कितने चलेगा काम? ये चलने वाला नहीं है, ये तो बहने वाला है, एकदम जाने वाला है, जा रहा है। आप अपने आप को देखो, शरीर को, तो शरीर पहले बच्चा था, आज बच्चा नहीं है वो। आप हम खुद कहते थे मैं तो बालक हूं, खुद स्वयं आज कह सकते हो मैं बालक हूं? तो बालक पला चला गया तो क्या जवानी रहेगी? और जवानी चली जाएगी तो क्या वृद्धावस्था रहेगी? और वृद्धावस्था नहीं रहेगी तो क्या शरीर रहेगा? इसका संसार का वियोग नित्य है और परमात्मा का योग नित्य है। नहीं जानते हैं उनको तो पता नहीं है, परंतु जिनको पता है, जिन लोगों ने अनुभव किया है, उन भक्तों ने, संतों ने कहा कि परमात्मा है। और वो परमात्मा सबके हैं, किसी के और किसी के न हो ऐसे परमात्मा हो सकते हैं क्या? कहीं और कहीं नहीं हो ऐसे हो सकते हैं? वो सब जगह है, सब देश में, काल में, वस्तु में, अवस्था में, परिस्थिति में, सब में है और सबके हैं वो। माने उसी के, न माने उसी के भी है, जाने उसके भी है, न जाने उसके भी है, परंतु ये अपना किसी का नहीं है, ये सब मिटने वाला है, प्रत्येक क्षण मिट रहा है, जा रहा है। अभी हमने ये व्याख्यान देना शुरू किया और सबको ये मालूम है कि व्याख्यान हो रहा है, परंतु 9 मिनट हो गए हैं, कम हो गया है, कम होता होता समाप्त हो जाएगा। सब चीजें हो रही है, शरीर पदार्थ संयोग सब ऐसे हो रहे हैं, मिट रहे हैं, मिट रहे हैं। तो मिटने वाला का भरोसा नहीं करना चाहिए, उसे विश्वास नहीं करना चाहिए, ये विश्वास गलत है। और रहने वाला का विश्वास करो, और रहने वाला न दिखे तो संतों से सुना है, भक्तों से सुना है, महात्माओं से सुना है, तो वो वास्तव में हमारा है, ये हमारे नहीं है। संसार की तो सेवा करो और भगवान को याद करो, भगवान के होकर भगवान को याद करो। संसार के होकर भगवान को याद कर दो वो भी ठीक है, न करने की अपेक्षा अकरणाद मंद करणम श्रेया, न करने की अपेक्षा करना अच्छा है भगवान का भजन, परंतु भगवान का भजन करो भगवान के होकर। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जा और अभी सुधर जा, अभी अभी हो राम को नाम जो भगवान का होकर, भगवान का होकर और भगवान का रहकर। भगवान का हूं और भगवान का ही रहूंगा मैं। भगवान से कहते हे नाथ, मैं आपका ही होकर रहूंगा, संसार को होकर नहीं रहूंगा, शरीर का होकर नहीं रहूंगा, कुटुंब का होकर नहीं रहूंगा, धन संपत्ति वैभव जमीन जायदाद को लेकर इनको रह करके इनके साथ इनको लेकर नहीं रहूंगा, आपका होकर रहूंगा। ये सीधी सादी बात है। एकदम। और यहाँ की मोह में फंसना नहीं है, यहाँ केवल सेवा करना है। ये भौतिक साधना है, सेवा करना है, सुख पहुंचाना है, पिंड सुधारना है, इसे साथ रहना नहीं है, सेवा करना है। यहाँ जाना है, रहना नहीं। जाना विश्वा भीष, चार दिनों के कारण कौन गुंथावे शीश। मीरा भाई कहते हैं, मीरा भाई कितना रहना है भाई, यहाँ रहना नहीं है। मत भूले मन मोह में भांदू भजरे पीव, क्यों बैठो सगराम के तू ऊंडी देकर नींव। ऊंडी देकर नींव यहाँ फूटोड़ा गेला, कर आगवा ने ठोरा थे गुण रेवन देला। लख चौरासी जून में रुड़को फिर सी जीव, मत भूले मन मोह में भांदू भजरे पीव। तेरा कौन है, किसके भरोसे बैठा है तू, कौन तेरी सहायता रक्षा करने वाला है। ये अपना कहने कहने वाले केवल संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं। देगा न कोई दुख में सहारा, सुन तू किसी की मत बात प्यारा। संसार की सेवा करो, सेवा की आशा मत रखो, आशा ही परमम दुखम। ऐसे आशा रखनी है वो बड़ा भारी दुख है। निराश्यम परमम सुखम, इससे निराश होना ये बड़ी सुख आनंद की बात है। संसार निहाल नहीं करेगा, धोखा देगा। संसार का ये स्वरूप है, धोखा देने वाला है, अपना नहीं है। संसार की सेवा करो, सुख पहुंचाओ। जहां जिस घर में जो आप रहते हैं, आप कृपा करके उनकी सुख पहुंचाने की, उनका हित करने की, उनकी सेवा करने की निगाह रखो। किसी तरह से दूसरों को आराम पहुंचाए, हित हो जाए, सुख हो जाए, बड़ा भारी लाभ होगा। ये मिटने वाली चीज है, वो दे दो तो इसका लाभ हो जाएगा। जैसे खेती करने वाले बढ़िया बढ़िया बीज होता है, उसको रीति में मिट्टी में मिला देते हैं। बाजरी बाने वाले बढ़िया बाजरी को मिट्टी में मिलाते हैं और घटिया बाजरी को खाते हैं। बढ़िया बढ़िया को मिट्टी में मिला देते हैं, मिट्टी में मिला देते खेती हो जाती है, खाते हैं तो रेती हो जाती है। ऐसे यहाँ की चीज है वो खेती करने के लिए है। खेती क्या है, जो अभावग्रस्त उनको देना। ये बीज बहुत पनपता है, बहुत इसका सदुपयोग है, खेती हो जाएगी। खेती ऐसी विलक्षण होगी कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। आश्चर्यजनक, बाजरी बोने से बाजरी पैदा होती है, ज्वार बो तो ज्वार पैदा होगी, मक्की बो तो मक्की पैदा होगी। यहाँ नाशवान चीज की सेवा करोगे, अविनाशी फल मिलेगा। ऐसी खेती है, ये खेती ऐसी विलक्षण है। आपका भाव सेवा करने का है, तो सेवा करने में चीजें तो नाशवान वो खर्च करनी है। अपने पास मिटने वाली चीजें हैं, नाश होने वाली है, नहीं रहने वाली है, उनके द्वारा सेवा कर दो और रहने वाली चीज मिल जाए। नहीं रहने वाली की चीज करने से रहने वाली चीज मिल जाए, कितना नफा है बताओ, पूरा का पूरा नफा। खेती करने से खेती हो जाती है और खाने से रेती हो जाती है। अपने सुख में लो तो रेती हो जाएगी, कुछ नहीं है, और सेवा करो तो खेती हो जाएगी। बाजरा ज्वार की खेती तो कभी ठीक हो जाती है, कभी काल पड़ जाता है, ठीक नहीं होता, पर ये खेती जरूर पैदा होती है। जिन वस्तुओं का आपने अपनापन छोड़ करके सदुपयोग कर दिया, दूसरों की सेवा के लिए कर दिया, आप निहाल हो गए। भाइयों बहनों कृपा करो, अपने घरों में आप लोग सब दूसरों की सेवा के लिए काम करो, काम धंधा औरों के लिए, चीज वस्तु औरों के लिए, सबको सुख पहुंचाने के लिए, अपने सुख के लिए नहीं है ये, क्योंकि आप नित्य हैं, आपका शरीर संभव ये सबकी वस्तु सबकी सेवा अनित्य है। के द्वारा सेवा करने तो नित्य की प्राप्ति होगी, ऐसा सौदा मिलेगा नहीं कहीं। खेती जो बीज डालोगे वही उसी जाति का बीज होगा, और ये सेवा करो तो इस जाति का नहीं होगा, अनित जाति से सेवा करो तो नित्य जाति की प्राप्ति होगी, नित्य रहने वाले, ऐसा सुंदर मौका है। तो सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र का हेतु, इसमें रति चाहिए आपकी, प्रीति। आप कितनी सेवा कर सकते हैं कितने नहीं इसकी बात नहीं है, आपकी नियत हो जाए सुख देने की, सबको आराम देने की, सबका हित करने की, सबको सबका आदर करने की, सबकी प्रशंसा करने की, सबको आराम देने की आपकी भावना हो जाएगी, निहाल हो जाओ। जल में तैरने वाला क्या करता है कि जल को लातों से हाथों से मारता है, पार हो जाता है, और ऐसे लड़ने लगता है जोर से डूब जाता है। ये संसार सागर है, तेजा महम समुद्रता मृत्यु संसार सागरात, मृत्यु संसार सागर, संसार सागर क्या है, मृत्यु का, मरना ही मरना इसमें तत्व है। ये जितना संसार है इसमें तत्व क्या है, मरना, नाश, अभाव। बहुत बार मैंने बात कही है, किसी लड़का जन्म गया कि नहीं, लड़का जन्म गया, अब ये लड़का बड़ा होगा कि नहीं संदेह है, ये पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा संदेह है, ये ब्याह होगा कि नहीं होगा संदेह है, ब्याह होने पर बालक होंगे कि नहीं होंगे संदेह है, ये धन कमाएगा कि नहीं कम संदेह है, ये अपना नाम अच्छा करेगा कि नहीं संदेह है, तुम्हें मरेगा कि नहीं मरेगा इसमें बिल्कुल संदेह काम है। ये नमूना है, ये मरेगा एकदम, चाहे 100 वर्ष मरे, चाहे 1000 वर्ष मरे, चाहे 1,00,000 वर्षों के मरेगा जरूर। यार आजकल उम्र है बहुत थोड़ी, अपने देखते हैं तो गांव में यहाँ शहर में 100 वर्षों का कोई साथ मिलेगा, कोई सही कठिन है मिलना, तो थोड़े वर्षों में मर जाते हैं। तो आपकी कितनी कितनी आयु हुई है ये आप सोचो भाई बहन अपने स्वयं, 5 वर्षों 10 वर्षों 20। अरे पेट में आकर गिर जाता है, जन्म करके मर जाता है, मरा हुआ जन्मता है, जन्म कर मर जाता है, महीनों का मर जाता है, वर्षों का मर जाता है। 100 वर्ष में कोई वर्ष भी ऐसा है कि जिसमें मरने की रिवाज न हो? भाई 5 वर्ष का हो गया, अब 6 वर्ष में तो कोई मरेगा नहीं, ऐसा है। बारह ही महीना खुला है, ऐसा नहीं भाई मलमास लग गया अभी मरना बंद हो गया है, कोई महीना नहीं है, कोई महीना बंद नहीं है, और कोई दिन बंद नहीं है कि अब अमुक दिन आ गया अब तो इस दिन में तो मरेगा नहीं, ऐसा कोई दिन नहीं है, ऐसी कोई घंटा नहीं है। जीने के लिए तो सब बंद है और मरने के लिए सब खुला है, ऐसे कच्चे मामले में निश्चित बैठे। जैसे कोई जल का बाढ़ आ जाए, पानी हमने देखा है, पानी बाढ़ आया खूब, तो बाढ़ आता है उसमें क्या होता है कि जमीन कटना शुरू हो जाती है, थोड़ा जो टापू रहता है दर कट गई, पानी बढ़ रहा है और जमीन गिर रही है, तो कितनी देर ठहरेंगे हम, वृक्ष बह रहे हैं, कट रहे हैं, जमीन बढ़ रही है। नीमाज में हम रहते थे तो वहां एक बाढ़ आई, तो वो गांव तो ज्यादा बड़ा नहीं, ताजीम थी, वहां दरवाजा बंद कर दिया। परंतु बाढ़ आते आते चले बहुत बढ़ गई, खतरा हो गया कि क्या होगा, शहर बह जाएगा। तब ढोल बजा करके बड़े गाते बातों के सहित पूजन किया, और न उठाया सामने रहा जल में, उसको शांत हो गई। पर वो ज्यादा बढ़ जाए तो क्या करोगे बताओ, कोई हाथ की बात है, राजा महाराजा हो चाहे शूरवीर हो, क्या करे, क्या करे बताओ, किसी हाथ की बात नहीं। इस तरह से बाढ़ आ रही है, सबके शरीर जितने गए ये कट रहे हैं, जितने वर्ष आ गए उतने कट रहे हैं, डरा डर डरा डर डर, चाहे पूरा कट गया राम नाम सत बोल जाएगी भविष्य का। तो कोई एक दिन में एक गांव का एक आदमी एक कुछ जाति के कोई नहीं, सब एक है। दूसरे नारी नारी जाति है, नाचा रस्म रिवाज है, देश देश अलग है, पर ये रिवाज सब जगह एक। स्वर्ग आदि में थोड़ी ज्यादा इतनी है, पर रिवाज है तो सब जगह ही है। बड़े बड़े चिरजीवी लोमस ऋषि बहुत परिचित चिरजीवी है, लोमस मार्कंडेय ऋषि अश्वत्थामा ये कई चिरजीव है। तो कई सज्जन बड़े पहुंचे लोमस ऋषि के पास, तो लोमस ऋषि घास का पूला ही किया, यहां बैठे। महाराज ये क्यों किया है, घाम लगती है ललाड़ को तो छाया करने दो। कहते महाराज एक कुटिया बना लो, क्या थोड़े जीने के लिए कुटिया कौन बना, थोड़े जीने के लिए जीना कितना है महाराज। तो कहा ये चार युग बीत जाते हैं ना, सतयुग त्रेता द्वापर और कलि, चार युग बीत जाते हैं तब एक चौकड़ी होती है, एक चतुर्युगी, ऐसे चतुर्युग जी हजार होते हैं ना, तो ब्रह्मा का एक दिन होता है हजार चतुर्योगी का, और हजार चतुर्योगी जितने ही रात होती है, 2000 चतुर्योगी होती है तब 8 पैर होती है ब्रह्मा जी की, और इन दिनों से 100 वर्ष की उम्र होती है। तो ब्रह्मा मर जाते हैं तब रोजिने मरते हैं, वो तो भद्र कौन हो गए, एक रुआ दे देते हैं। उम्र कितनी है जितने रुए, लोमस ऋषि लो रुआ ही रुआ, भालू की तरह इसकी तरह रुआ ही रुआ शरीर में। उम्र कितनी है कि सब रुआ खर्च हो गया, ब्रह्मा एक मरण लो, एक आगली टिकट जगह खाली हुई अभी, इतनी उम्र है इसमें कुटिया कौन बना। लघु सीम जीवन संबंध पंच दशा कल्पांत नाश घुमाने ऐसा, छोटी उम्र होती है उसका अभिमान ज्यादा होता है, थोड़ी चीज होती है उसका अभिमान हुआ है, धन होता है थोड़ा तो अभिमान होता है, तो ज्यादा होने पर अभिमान मिट जाता है। संपूर्ण कुंभोन करो तो शब्दम अर्धो घटो घोषण, तो कम है चीज कम जा रही है, एकदम जा रही है, मिट रही है, नष्ट हो रही है, निश्चिंत बैठे। ये निश्चिंत रहने की जगह नहीं है, निश्चिंत हो भगवान के चरणों की शरण हो जाओ, इस सब की आशा त्याग करके एक चरणों की शरण, फिर निश्चिंत, फिर कोई चिंता की बात नहीं। जो रहने वाली चीज है उस रहने वाली चीज के लिए ही मानव शरीर है। आप थोड़ा ध्यान दें, ये मरने वाले सब है, ये वृक्ष पशु पक्षी जंतु जीव सांप बिच्छू गोईदार गाय भैंस भेड़ बकरी हरिण श्याड़िया चूहा पिंट चींटियां की सब मरने वाले हैं, सब मरने वाले हैं। पर मरने को मिटाने के लिए एक मनुष्य शरीर ये मिटा सकता है और मिटा नहीं सकते, और मौका नहीं है, और जगह उपाय नहीं है। मनुष्य शरीर है, ये मरना मिटा सकता है। यहाँ एक है बात सच्ची, यहाँ आशा है जीने की, रहने की। यहाँ आप नित्य रह सकते हैं, नित्य नित्य, और नित्य रहने का उपाय आप कर सकते हैं। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परमं मम। भगवान कहते हैं मेरा धाम क्या है, न तद् भाषिते सूर्यो, जहाँ सूर्य प्रकाश नहीं करता, न शशांक न चंद्रमा भी प्रकाश नहीं करता, और न पाव का अग्नि भी प्रकाश नहीं कर सकती, बिजली तारा नक्षत्र आदि कोई उसको प्रकाश नहीं कर सकते। क्योंकि यदा आदित्य गतन तेज है जगत भाषयति अखिलम्, आदित्य में तेज है, वो जगत संपूर्ण जगत को भाषित करता है, और चंद्रमा श्री अग्नो अग्नि वो परमात्मा से प्राप्त होती है। इनको प्राप्त शक्ति आदित्य गतन तेज है, आदित्य में प्राप्त हुआ तेज है, खुद का नहीं है, वो परमात्मा का है। तो परमात्मा से सबको शक्ति मिलती है, चंद्रमा है, चंद्र सूर्य है, तारा है, नक्षत्र है, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्म पन्ना गता गतं काम कामा लभन्ते। शरीर संसार की कामना, संसार से सुख की आशा रखने वाले जन्मते मर गए, मर गए फिर जन्म गए, जन्म गए फिर मरो, मर गए फिर जन्म गए, जन्म गए फिर मरो। लंबा रास्ता हो तो अंत आ जाए, ये गोल रास्ता क्या होता है, जन्म जाए तो मरना बाकी, मर जाए तो जन्मना बाकी, जन्म जाए तो फिर मरना बाकी, मर गए फिर जन्मना बाकी। अब इसका कंत है कैसे अंत आगे, घनी अभ्याल होता है वो पूरा चक्कर लेकर आ जाता है, उम्र भर चलता है, कहीं नहीं जाता, वहां का वहां ही रहता है, एक कदम भी दूर गया क्या, और उम्र भर चला। कौन जिसकी आंखें बंधी हुई, ऐसे जिसकी आंखें बंधी हुई है उम्र भर चलो, कोई अंत नहीं। ख्याल कर ले भाई क्या कर रहे हो, या कैसे किस काम में लगे हो, यहाँ नित्य रहना नहीं है, होश आ जाए तो उनकी आंखें खुल जाती है, फिर भगवान के भजन में लग जाता है। संसार की सेवा करना, भगवान का भजन करना, दो ही तो बात है इतनी है। आपके पास दो चीज है, एक शरीर है और एक आप हो, शरीर के साथ ही क्या है, पदार्थ है जी, पृथ्वी तेज वायु आकाश से बने हुए वस्तु है आपके पास, एक शरीर है, शरीर ये वस्तु ये संसार की सेवा के लिए है, इनकी भरोसे रखने के लिए नहीं है। और जो आत्मा स्वयं है वो परमात्मा का अंश है, शरीर ये संसार का अंश है, संसार के लिए है, और स्वयं परमात्मा का अंश है, परमात्मा के लिए है। लोग क्या समझते हैं कि संसार हमारे लिए है, धोखा हुआ, धोखा अपन लिए नहीं है। एक शेर आती है, दुनिया के जो जो है मजे हरगिज कब न होगे, पर अफसोस यह एक दिन हम न होंगे। संसार के सुख कम नहीं होगा, नया नया आविष्कार, आज कितना कितना आविष्कार, बिजली का आविष्कार कितना आविष्कार हो गया, कितनी चीजों का आविष्कार हो गया, कितने क्रियाओं का आविष्कार हो गया, दूर बैठे कोई संबंध नहीं रिवा लिख दे, कलकत्ता से लिखे बम्बई में लिख दे, कलकत्ता से यहाँ यहाँ लिखे कागज वहां लिखा जाए, मैंने देखा है ऐसा, मैं जाकर के नहीं देखा पर उनकी सुनी है, कलकत्ता में लिख देते हैं और दिल्ली में वो लिखा जाता है, कैसी विलक्षण बात है। कई कई तरह का आविष्कार हो गया, परंतु मरना मिटाने का आविष्कार नहीं हुआ अभी। उन चीजों को तो काम चला सकते, आगे दे दो सवारी जरूर चल सको, और इनकी आवश्यकता बहुत है, जीते नहीं कितनी चाहते, कोई मरना चाहते नहीं, कोई मरना चाहते नहीं, सबको मरना पड़ता है, देखो तमाशा, मरना कोई नहीं चाहता, यह पड़ता है सबको, आविष्कार कई कई कर दे तरह तरह के, परंतु ये आविष्कार नहीं हुआ है, ये संतों ने महात्माओं ने बताया नहीं, ये यूं आविष्कार नहीं होने वाला है। जो रहने वाला है परमात्मा, उसके चरणों के शरण आ जाओ, जाना पड़ेगा ही नहीं, सदा के लिए रह जाओगे मौज से, चक्की चलती देख के दिया कबीरे रोय, ये दो पाटन बिचार के शब्द बचान कोई। पर कोई एक हरिजन उबरे कील माकड़ी पास, जिस कील के आधार से चलती है ना, माकड़ी होती है ऊपर और कील होती है, जिसके आधार चक्कर चलती है गठरी, उसके पास रह जा मनोमन फिर जाए वो तो है जो तो रह जाए। ऐसे जिसके आधार से ये चक्री चल रही है उसके चरणों के शरण हो जाए तो दुनिया मर जाए अपन को नहीं मरेगा। अब हम हमारे भय न मरेंगे, तो ये उपाय है और इस शरीर में ही है, अभी मौका है, ये आगे हटन बाणी हो आगे कोई बाटी गुजार है ही नहीं, यहाँ ही है। अब यहाँ कर दिया तो फिर गलती हो जाएगी तो फिर रोना पड़ेगा। सुनते हैं एक दृष्टांत के, एक शहर था, चार दीवारी चारों तरफ एक दरवाजा उसके, एक सूरदास भीतर चला गया, कोई मार्ग बताने वाला नहीं, तो उसने क्या क्या है कि भैया दीवार दीवार के लिए अपने चलो तो ऐसे लाठी ले लो, दीवार को पकड़ रहे हो, दीवार के सारे सारे चलते रहो, दीवार चलते चलते आप इधर दरवाजा आ ही जाएगा। तो वो चलते रहे, कहीं खाड़े में गिरते हैं, कहीं पत्थर ठुकराते हैं, कहीं झाड़ में टूटते हैं, कहीं दुख होता है। अब दीवार के पास तो सब तरह मार्ग थोड़े ही है, वहां दुख पाते पाते पाते दरवाजे के पास पहुंचे, क्यों इधर माथा में खा जा रही, यूं करते करते आगे निकल गए, आगे दूसरा हाथ लग गया, जयराम जी कितना बड़ा चक्कर काट करके आए और वहां खुद ले आई, खुद ले किया, चलते रहे अगड़ी दीवार पड़ी गई, तो खुजली खड़ा होकर घर लेता चलता रहा, खुजली क्यों गई, खुजली नहीं होती क्या, थोड़ी सी सह लेता ठीक हो बाहर निकल जाता। ऐसे संसार में आए हैं, ये एक ही दरवाजा है मनुष्य शरीर का, इसमें आ गए भोग भोग ले संग्रह कर ले, ये माथे में खा जाइए, मारवाड़ी शब्द है, क्यों नहीं सुबह माथे में खा जा रहा है, मार पड़ेगी, मत में खा जा लो खबर मार पड़े, ये खा जा रहा है, इतना काम ऐसा, हम छोटे ऐसा, हम तो जवान ऐसा, कोई मर जाएंगे बापड़ी कहीं बीठो ती मर गयो, हमें नहीं जो कोई देख ले नई बात क्या मिल जाएगी, खुजली मिलेगी, खुजली दाद की बीमारी होती है, खुजली की बीमारी करो तो बीमारी होगी, थोड़ा सा सुख आ जाएगा, ये संसार का सुख इतना ही है, दाद की खुजली है, अरे खुजली करने पर फिर वो फोड़ा पक जाता है, नख लग जाता है, दर्द हो जाता है, फिर चले दर्द में खुद चले दोगुना, उसमें खुद नहीं चले लगा लो, थोड़े छोटे छोटे छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसमें खुजली उतारते हैं, उन्हें हाथों में कोतलिया पैरा दी हो, ये नख लगा देगा तो बड़ी पीड़ा हो जाएगी, अरे नख भी आई यहां तो जान करके नख लगावे, जान करके खुजली करो, जान करके आजकल तो खुजली के लिए ही है, खुजली चीज है आज तो बस समझे, बच्चा ही पैदा नहीं हो जाएगा, चिंता तो क्या दशा हुई है, मनुष्य शरीर प्राप्त करके क्या दशा हुई है, राम राम राम राम राम राम राम राम राम, रुपया लगाओ खाओ खर्च करो और नाश करो, भोग भोग भोगों में लग जाए वो समझदार, त्याग करे जो मूर्ख। हम अलीगढ़ गए थे, वहां टीकाराम कॉलेज है एक बड़ा, 20-25 वर्ष की छोरिया, 2.5-2.5 वर्ष की लड़कियां, 2.5-3 वर्ष की छोटी छोटी बच्चियां, 20-25 तक की स्त्रियां, कॉलेज है एक, उसमें पढ़ते हैं अभी, छोटे छोटे बच्चों के लिए छोटी कुर्सी कुर्सी टेबल छोटी छोटी चीजें उठे रहने सहने की बात वहां वे नारा लगाती है कि हम सीता सावित्री नहीं बनेंगी। उनकी बातें सुनी मेरे सामने तो ये जुलूस निकला नहीं था उनका पर जुलूस में ऐसी बात कहती है हम सीता सावित्री नहीं बनेंगे। सीता ही राम जी को जाना नहीं चाहिए जंगल में, अपना हक है उसे छोड़ करके चला जाए मूर्खता है। अब सीता ने बड़ी भारी गलती करी, उनको रखना चाहिए नहीं रहे तो जाओ तो मैं नहीं जाऊंगी। ऐसी सीता हम नहीं बनेंगे, अब क्या बनोगी भगवान जाने भाई। अपना हक छोड़ दे कितनी मूर्खता है। आश्चर्य आता है सीता को राम जी के साथ नहीं जाना चाहिए, राम जी राज छोड़कर जा रहे उनको साथ दिया जाए मूर्खता की बात है। ये शिक्षा है महाराज, ये पढ़ाई है, ये आज की सभ्यता है। पांच चार बालक हो जाए तो सब तिरस्कार कर ये अवले अवेले कर माई हमें इतना हो गया नाश कर देगा खत्म करो। उद्देश्य क्या भोग भोगना आराम से रहना, छोटा बच्चा पालन करेगा तकलीफ होगी पढ़ाना पालन करना करना पशु का ब्याह करना कुआ पत्थर अपना सुख से एक दो हो गया खत्म हो गया हम दो और हमारे दो। आप हिसाब करो कि मरना तो रुका नहीं पैदा करना रोक दिया, हम दो और हमारे दो तो अगर लाख रहे तो लाख रहेंगे अब मरे देख कहां से आएंगे उनमें से तो मरेंगे एक दिन चौपट हो जाएगा कि नहीं। अरे इससे जल्दी और कर दिया आजकल हम दो एक और हमारे एक हम दो एक और हमारे एक कितना पतन हो गया कितना राम राम राम राम राम राम राम। मनुष्य शरीर जो परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है उसको बंद कर देना, मनुष्य शरीर में आने ही नहीं देना उसको। कितनी हत्या है कितना बड़े भाई अपकार है। अगर दो ही होंगे तो कौन तो साधु बनाएगा कौन फौज में जाएगा कौन खेती करेगा कौन माँ बाप की सेवा करेगा। मैंने इस बातें सुनी है बूढ़ा बूढ़ी बैठे हैं छोरा दो था मर गया अब सेवा करना नहीं पानी पाने वाला कोई नहीं है। ये बात हमारे तो गांव की बात मिली है हमारे को, आप भी अंदाजन कर ले बात तो यही होती है कि वो जन्म गया वो मरेगा नहीं क्या यार। मरने का कोई ठिकाना है कब मरेंगे वे माँ बाप को अड़ीकेंगे क्या, माँ बाप मर जाए पृथ्वी से मरेंगे ऐसा विचार करेंगे। जब तक माँ बाप दादा दादी बैठा है तब तक नहीं मरेंगे हम, इनकी सेवा करते पीछे मरेंगे ऐसा होता है। बड़ा आश्चर्य आता है पक्की बात सच्ची बात अनुभवी बात उसका आदर नहीं करते केवल भोग भोगने के लिए। हिंदुस्तान में भारतवर्ष में ऐसा अंधेरा नहीं था कभी इतिहास में हमने नहीं सुना। आपने कोई सुना तो बता दो भाई हम कहना शुरू कर देंगे पीछे। कभी भी ऐसा भारतवर्ष में रिवाज हुआ क्या खानदान मत होने दो। संतान के लिए तो महाराजा दिलीप ने गाय की सेवा करी, राजा होकर राजा रानी दोनों ने गाय की सेवा करी कि हमारे संतान हो जाए और गौ माता की कृपा से संतान हुआ। वंश से करता रमानंद की सुदक्षिणायाम तन यही आयाची रघुवंश ला रघु रघुवंश है दिलीप वंश नहीं है। राम जी ने अवतार लिया बोले राम वंश नहीं है, उस वंश का नाम राम वंश नहीं है। राम जी को कहते रघुवंशी बनरा गुना का गाढ़ा रजो हो रघुवंशी ही बनरा जन बुल बनरा का बनरा पर बनरा रघुवंशी। वो रघु पैदा हुआ पुत्र के लिए तपस्या करी, गाय की सेवा करी, तब रघु पैदा हुआ उससे वंश चला, तो रघु के नाम से वंश चला। उस रघु की तपस्या करके पुत्र प्राप्त किया, आज एक पुत्र भी हो जाए, संतान नहीं हो जाए, विनाश काल है विपरीत बुद्धि, तो भोग भोग आराम से रहो, थोड़ा थोड़ा ब्याह करना पढ़ाना करना कितनी तकलीफ है, ये पैदा ही नहीं हो। खास उद्देश्य भोग भोगना, आराम से रहना, थोड़ा थोड़ी ब्याह में खर्चा भी लगे, पढ़ाना करना बड़ी आफत रहती है। गाय ना बच्ची के नींद आवे अच्छी, गाय गाय ने चराना बढ़ाना सब काम करे, निर्बल रह जाए तो बस, तो बसने में लग जाओ, निर्बल ही रहना है तो सत्यानाश क्यों करो, शरीर का नाश क्यों करो, बीमारियों को क्यों निमंत्रण दो, कमजोरियों को क्यों बुलाओ, भजन करो, संयम करो, भजन करेंगे हम भगवान को, भगवान का नाम लेंगे, भक्ति करेंगे, भजन करेंगे, अपने संयम से रहो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, कैसी मौज की बात है। राम राम राम राम राम राम राम, चेत करो भाई चेत, जैसे यहाँ आए हैं बैठे तो यहाँ रहने वाले नहीं है, ऐसे घरों में शहरों में मोहल्लों में वहां रहने वाले नहीं हो, वहां थोड़ा दिन रहना है, जाना पड़ेगा, बिल्कुल जाना पड़ेगा, पक्की बात है, सच्ची बात है, निस्संदेह बात है, सबके देखी हुई सबके सामने समझी हुई बात है, तो अन्नदाता कृपा करो, आप अन्नदाता हो हमारे, अरे माई तो वैसे टावर की बात सुनाएगी नहीं, तो मैं तो टावर हाँ था ही, तो मैंने पैदा किया था ही पाड़िया, आज थे पाड़ो, तो टावर रोनो सुनो थोड़ा कृपा करो, संत आए थे ऋषिकेश, उन्होंने कहा बड़ी विशेष भाई बहुत बारी आज आने की बात, सुनो सुना भाई सुनोगे, आप हमारे माँ बाप हो और छोरा छोरी भी आप ही हो, बेटा बेटी भी आप ही हो, बड़ा दूर बात कैसे, माँ बाप भी आप हो हमारे और हमारे बेटा बेटी भी आप ही हो, बड़ा दोनों बातें कैसे हैं कि हम कृष्णों से पैदा हुए, कृष्णों से पढ़े और आज भी कृष्णों से पढ़ते हैं, साधु को रोटी मिलती है कृष्ण से मिलती है, और से कोई सन्यासियों से मिले है, वानप्रस्थों से मिले है, ब्रह्मचारियों से मिले है, कृष्णों से मिले, तो आपने हमारे को पैदा किया, आपने पालन किया, इस वास्ते आप मेरे बेटा बेटी नहीं माँ बाप, अब माँ बाप आओगे अब बीमार हो जाए सेवा कौन करे, सेवा माँ बेटा बेटी करे और कौन करे, तो आप ही हमारे बेटा बेटे, आप ही हमारे माई, तो बात बड़ी अच्छी लगी होगी, कैसी बात कही है, तो आप माँ बाप और टावर की बात सुनो, अरे टावर रोवे तो किस गया करी रोवे, माँ बाप अगर रोवे तो कहाँ रोवे बताओ, और कौन सुने, दुनिया सुनेगी, दादा माँ नहीं कह सकती, माँ प्यार करे गोदी लेके पुरस्कार दी, आंसू पूछेगी कोई जो मत बेटा, समझे जो हमारा आंसू पूछो थे, अंधा था वो, सच्ची बात है, थोड़ी कृपा करो, अरे और नहीं बालक पर तो कृपा करो, मैं बालक का नाश कर कोई कृपा करे, राम राम कहीं आशा रखो बताओ, माँ बाप भी मारे कुल रखे कौन बताओ, माँ बाप भी मारे रखेगा कौन, रख रख करेगा कौन, बड़ा विचित्र जमाना आया हमारा, राम राम राम राम राम, राम। देखो मेरे मन में आई है कई बार कि हमने जितना परिवर्तन देखा है ऐसा बाप दादा पर दादा ने नहीं देखा है। राज का परिवर्तन, श्रीनिवास का परिवर्तन, नाम का परिवर्तन, छोटी छोटी बात से बड़ी बड़ी तक परिवर्तन हमारे सामने हुआ है। राजाओं का क्या दबदबा था, क्या दशा हुई है, देश की क्या दशा थी, क्या दशा हुई है, कैसे कैसे राज्य होता है, कैसे कैसे राज्य हो रहा है, उथल पुथल, महान उथल पुथल हुई है। पुण्य करने की, सहायता करने की बात जैसे खाऊं खाऊं बात हो रही है, सेवा करने की बात थी वहां पर, वहां डाका डाले, चोरी करी, लूटपाट करी, कितना परिवर्तन हुआ, कितना राज्य का परिवर्तन हो गया, रिवाज का परिवर्तन हो गया। आत्म नाम गुरु नाम नामाति कृपण से आदर चेष्टा पत्य कलत रहो। स्त्री को अपने पति का, पति को अपने स्त्री का नाम नहीं लेना चाहिए। आज नाम ले रही बोलते हैं, यही रिवाज है, समझे। अपनी जाति में ब्याह होता है करोड़ों लाखों वर्षों से, अब उनका होना चाहिए कोई तुम्हारे ब्राह्मणी के साथ ब्याह कर ले तो उसको आशीर्वाद मिले। इतना परिवर्तन हरेक उम्र में नहीं होता है। आप विचारो, इतिहास देख लो आप, कितना विशेष परिवर्तन हुआ। तो परिवर्तन हुआ ये क्या कहता है कि तुम चेत करो, सब बदल रहा है, किसका भरोसा कर रहे हो, किसके विश्वास पर बैठे हो, रहन सहन सब बदल रहा है, संसार नाशवान है, ये नंगा नृत्य हो रहा है आपके सामने। राजा से प्रजा मांगती थी, आज प्रजा से राजा मांगे थे, बना दो हमारा राजा, बना दो, कृपा करो प्रजा ना था, आपकी प्रजा कृपा करो, हमारे को राजा बनाओ, प्रजा बने तो राजा बने, क्या प्रजा नहीं कहते जयराम जी। पहले गुरु होते थे वो चेले को निकालते थे, आज चेला गुरु जी को निकालते थे, मास्टर ये नहीं रखेगा, हमें ये मास्टर हमारा नहीं रहेगा। मास्टर नहीं निकाल सकता, नहीं चेला नहीं निकाल सकता, मास्टर को चेला निकालेगा, चेले को निकाल नहीं सकते। नौकर मालिक से बदल दे, मगर मालिक का धरना दे दे, मालिक को तंग कर ले, नाको दम कर दे, मालिक कुछ नहीं कर सकता। एक दो रिवाज के आप देखो तो कितना रिवाज होगा, बड़ा विलक्षण। सच्चे हृदय से भगवान में लगो, हे नाथ पुकारो प्रभु को, और कोई सुनने वाला नहीं है, बड़ी खतरे की चीज हो रही है। अभी भजन करने का सुंदर मौका है, अवसर है, ये ऐसा मौका हर समय नहीं मिलता है। कोई किसी की लियाज नहीं रखता, छोरा छोरी माँ बाप की बात नहीं मानता, हमने देखा तमाशा, सास बहु लड़ती है और बहु कहती इतना काम तुम्हारा करना पड़ेगा, बहु है वो बहु तो काम करती है, सास बूढ़ी होगी पानी वो लगा कुएं से, सास हमने देखा। काम बूढ़े बूढ़ों को करना पड़े, करो काम, अरे कोई आ जाए घर में, ऐसी बात हुई तो थोड़ी थोड़ी थोड़ी सभ्यता हो गई उनकी। ये बात है कि बाहर से कोई आ जाए, बुआ और बेटियां बड़ी बड़ी बैठी है, अरे माँ जी काम करे, अरे कोई आ जाए, सभ्यता आजकल की ऊंची से ऊंची चीज बताऊं आपको, नीची चीज तो घनी पड़ी है, उसे आ जाए लोग देखेगा, जो मैं माँ जी करे, माँ जी सो रहे हो जा रही, मैं कहूँ माँ जी बैठो आराम करो, मैं काम कर ले, रहे हो नहीं जाए, ये करे। आपने इज्जत बचाने वाला घरों की बात है। इतनी भी लाज नहीं है, उन्हें क्या बात कह, इतनी शर्म भी नहीं है, वे क्या करेगा, थोड़ी शर्म आ बात कह, मैं सुनी हुई कहना से आपने भी सुनी होगा, कोई अपरिचित बात नहीं है। तुम अजी बैठो, आप आराम करो, इन्हें आदत है नहीं जान सको काम करे बस। अब रहो कैसे जा काम बिगड़ दो, वो तुम तो देख लो, बड़ा बूढ़ा कैसे देख ले, करना पड़ता है। फिर उड़ाना और नारा, तो ऐसा परिवर्तन महाराज किसी समय हुआ नहीं जैसा हो रहा है। इस वास्ते आप इसे आशा मत रखो, बेटा बेटी से छोरा छोरी से कोई आशा नहीं, कुछ नहीं है, निहाल करेंगे नहीं, भगवान में लगो। सच्चा मित्र और जन्म का साथी ईश्वर सर्वाधार, सच्चा मित्र और जन्म का साथी ईश्वर सर्वाधार, राधे श्याम शरण सरोवर की, तब हो बेड़ा पार, दुखी का वही ठिकाना है, किससे करिए प्यार यार खुद घर जमाना है, दुखी का वही ठिकाना। तो परमात्मा को पुकारो भाइयों बहनों, एक पुकारो, वैर सिवाय कोई अपना नहीं है। ये शरीर भी अपना नहीं है, शरीर भी इतना स्वार्थी, भगत पर जल जगत पर अन्न नहीं दे तो एक पोल निकाल दे। अब 20-25 वर्ष का हो गया, तो 25 वर्ष नहीं है, 25 दिन अगर नहीं दे तो क्या दे। 25 वर्ष आ गए अन्न देते हुए जल देते हुए, अब 25 दिन अगर दे नहीं दे तो, अरे एक दिन नहीं तो मुश्किल, देर थोड़ी देरी हो जाए तो मुश्किल। इतना स्वार्थी आपसे काम लेता है यार, आप इसकी दया करते ही चले जाते हो, ये दशा हो रही है। राम राम राम राम राम, हे नाथ हे नाथ, हे प्रभु पुकार, एक प्रभु को पुकार और कोई अपना नहीं। और सेवा करने की बात कही तो सेवा करने का बड़ा सुंदर मौका है। पहले अच्छे आदमियों से सेवा नहीं लेते थे, आज तो माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, यार साधु से करवा में सेवा, जिनके ये आचरण भवा नहीं ते निश्चित समझाने प्राय निश्चित है। ये बड़ों से सेवा लेते हैं, बड़ों से, बड़े बूढ़ों से, वे समझते हैं कि हम चतुर हैं, ये मर जाने वाले हैं, ले लो जो कष्ट, खेस लो खेस लो, फिर कृष्ण लोग बताओ। या देश हो, ऐसे देश की दर रिवाज है यार, इसमें केवल भगवान ने याद करो भाई, और कोई सारा है नहीं, एक भगवान है वो हमारे, और कोई नहीं अपना, राम नाम रघुनाथ भजन बिन कोई नहीं अपना। ये संसार सपना सो हो जावसी, सुत कुटुम्ब धन धाम, हो सचेत बलदेव नींद से, जब ईश्वर का नाम, मनुष्य तन फिर भर नहीं हुई। ये मनुष्य का शरीर है, बहुत सा चला गया है और रात जा रहा है, एक दिन राम नाम सब भूल जाएगी। जब तक स्वास्थ्य ठीक है, वृद्धावस्था दूर है, भजन कर सकते हो, भजन करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ और भगवान को याद करो, एक भगवान अपना है और कोई अपना नहीं है। संसार साथी सब स्वार्थ के है, काम बना के कोई आपके द्वारा स्वार्थ से दो तो काम करेंगे, नहीं तो काजी जी वाली कुत्ती है, ये काजी जी कुत्ते थी, कुत्ते मर गई तो गाँव के लोग आए, वो काजी मरा, कुत्ती मर गई, काजी मेरे कोई नहीं है। अब लारी किसको देगा काजी को, कोई वो मतलब था तब तो कहा होता है काजी की कुत्ती है, बना कुत्ती मर जाए तो मां कौन आवे, काजी मर जाए तो जय राम जी री, कोई भुनगा पास ना आवेगा जो लाद चलेगा बंजारा, ये बंजारा लाद चलेगा तो कोई पास में नहीं आवेगा, सब चौपट हो जाएगा। अपने देश में अभी भी रिवाज है, बंगाल में कोई मर जाए ना तो उठाने वाले घर में दूसरा को नहीं आवाज नहीं, गरारे उठाओ पटेल से। अपने तो यहाँ थोड़ी सी याद है, चलो चलो भाई मरना हो गया, चलो चलो चलो चलो। यहाँ बीकानेर की रिवाज हमने सुनी, सज्जन मिले थे उनसे, उनने कहा था भाई भाई आपस में है, कुटुंब भाई है आपस में बड़ी खटपट, परंतु एक भाई जी ब्याह हुआ, मैंने मेरे को सुनाई बात है, तो माँ ने कहा बैठ जाओ काम करो, कोई मर जाए तो जाओ काम करो, क्या अपने खटपट है, भोजन मत करो पर काम करो जाओ, तुम्हारे खटपट तो भोजन मत करो, भोजन नहीं करेंगे पर काम करो। ऐसी बात मैंने सुनी है, शुरू की बात बड़ी आश्चर्यजनक हमने सुनी। सेठ जी से जयदयाल जी को एक माई कहती है, तारो काजू खाऊं जो मारो जी ठंड हो गए थे, ऐसी गालियां दे हुए। और उसे घर छोरी का ब्याह था, कोई कुटुंब में मरना हो गया, तो सेठ जी ने कहा हनुमान चलो भाई स्टेशन पर जाओ, साहब कौन जाएगा आदमी, अपने जाओ सब प्रबंध करो, रहने का बरात रात में सब प्रबंध करो। दशा है ऐसा देखा हमने, सुनी है ना बात, ऐसी बात भी थी उन्होंने बताई बात। तो मंद कर जो करे ही भलाई, हमार संत की है बढ़ाई, मंद कर जो करे ही भलाई, तो बुराई करने वाले बहुत मिलेगा, भरनाई वाले बहुत कम। शेर जी बांकुड़ा में रहते थे, तो विष्णुपुर को एक एक गांव था, वो याद नहीं है मेरे को, वहां एक भाई की स्त्री मर गई। हनुमान बख्श जी थे सेठ जी के मित्र बचपन के, अब बहुत मित्रता थी आपस में, स्नेह था। हनुमान प्रसाद जी पोदार नहीं गोविंद का थे वो, तो उन्होंने बात सुनाई थी, खुद गुरु गोविंद ने सुनाया, कहता हूं मैं कलकत्ते में उन्होंने सुनाई थी। तो वो गांव कौन सा तो याद नहीं है, चक्रधरपुर, चक्रधरपुर में रहते थे, पूरा याद नहीं है। तो वहां बात क्या हुई कि एक भाई की स्त्री मर गई, और उस भाई ने करी के शेर जी को पंक्ति बार जात बार कर देना है, इनको निकाल देना है, ऐसा उद्योग किया तो कुछ सफल भी हुआ। उसकी स्त्री मर गई, जो हनुमान बख्श जी कहते थे को बहुत व्याकुल गया, वो जलाकर आए कुएं जो तो ठीक, फिर लेके हनुमान आ भाई, दुग्गे दुकान थी, सियाड़ा का समय बंद कर दिया, भीतर गए, भीतर जाकर भाई मेरा चलन हो रही है, रोने लग गया जोर जोर से, मिनखा के सामने क्या रो, शर्म आवे, अब रोऊं कहां मैं। तो हनुमान बख्श जी बोले हुए कोई ऐसा मारो दुख मिटा दे जा, ज्यादा कहा तो उन्होंने कहा जदे को बुला ले, शेर जी ज्यादा कहते भाई आप उसमें हनुमान वो ज्यादा ज्यादा को बुला ले कि उनके हमारे तो खटपट है बैर है तू बुला ले। उन्होंने कहा कि मेरे बुलाने से नहीं आएगा, तेरे बुलाने से आ जाएगा, कि मेरे साथ तो खटपटी मैं उन्हें द्वेष गया, मेरे बुलाने कैसे आ जाएंगे। कहते मैं बात तू कर तार दे दे, पर क्या बात है, तो मैं तार दे दिया, तार दिया तो पीछे तार आएगा, क्या काम है, किस वास्ते बुलाते हो, कि देख देखा तार आ जाएंगे, ये जो आया देख ले कि क्या काम है, बुलाओ क्या काम बात का है। मैंने कह रहे मेरे बुलाने से नहीं आवेंगे, तू एक तार और दे दे कि मैं पता नहीं क्या काम, तो आओ पहली गाड़ी से ठीक है तार दूसरा दूसरा तार दिया, आ गया गाड़ी पर गए तो आ गए। ये बात क्या है, वो पूछा कि तू कैसे मिटा देंगे, मेरी स्त्री को जिला देंगे, अरे जिला देने की बात नहीं कहूं, तेरी चिंता मिट जाएगी, अब कैसे मिटा देंगे वो चिंता, मेरी स्त्री जिये तो चिंता मिटे मेरी, तो बाड़ी आया अब क्या करा। शेर जी आ गए, फिर सत्संग की बातें सुनेगा, शांति हो गई। तो मंद कर दो कर ही भलाई, ऐसा होता है। मैं आज क्या बात है, आज दो आज क्या है, बैर अकारण सब कहूं सा, बैर तो सबली पंक्ति में पूरा भरे, किसी को नहीं छोड़े, सबने पुरुष दे, बैर अकारण सब कहूं सा, कर जो कर हित अनितता हो, हित कोई कर दे तो उसकी खबर लेनी, दूसरे हृदय पैता विषय की जरे सदा पर संपत्ति देखी बैर कारण सब का हुसो जो कर हित अनहित ताहूस उसका तो अनहित करना ही ऐसा जमाना है भाई थोड़ी कृपा करो सेवा करो भगवान को याद रखो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।